wspierają prawidłowe działanie tarczycy. Tarczyca dba o mnie, a Endokrinol dba o tarczycę. Endokrinol. W trosce o tarczycę. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, Piotr Łodej. Dzień dobry Państwu, jest 17. A zatem czas na serwis Trójki, Artur Ewertowski. Jesienna budżetowo-legislacyjna ofensywa będzie omawiana przez koalicjantów. Wieczorem mają się spotkać przedstawiciele partii tworzących rząd. Wysłano list Gończy za byłym prezesem Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych. Ma być oskarżony m.in. o udział w zorganizowanej grupie przestępczej. Jest pozew wobec amerykańskich republikanów za bezprawne wykorzystywanie piosenki w kampanii wyborczej. Mowa jest o 3 milionach dolarów odszkodowania. Przyszłoroczny budżet oraz plany legislacyjne na polityczną jesień to główne tematy spotkania liderów koalicji wraz z ministrami, które ma ruszyć za godzinę. O szczegółach Michał Fabisiak. Przyszłoroczny budżet będzie pierwszym w pełni przygotowanym przez obecną koalicję rządową. Dzisiejsze spotkanie, jak mówi szef KPRM Jan Grabiec, ma usprawnić późniejsze prace nad projektem w parlamencie. Nowy budżet, jak tłumaczy, ma być ofensywny. Zakłada duże środki na inwestycje, nowe programy, które wprowadzamy. Każdy z koalicjantów chce, aby znalazły się w nim kluczowe dla niego projekty. Dla Polski 2050, jak mówi poseł klubu Kamil Wnuk, są to zmiany w składce zdrowotnej. Trwają jeszcze rozmowy w tej kwestii, ale na pewno od 2025 roku będą duże zmiany w tym zakresie na korzyść Polaków. Dla Lewicy, o czym mówi rzecznik klubu Łukasz Miknik, zabezpieczenie pieniędzy na program mieszkaniowy. Budownictwo mieszkaniowe. Około 6 miliardów rocznie. W tym tygodniu, prawdopodobnie w środę, projektem budżetu zajmie się rząd. Michał Fabisiak, Polskie Radio. Jest list Gończy za byłym prezesem Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych Michałem Kuczmierowskim. Decyzję prokuratury krajowej poprzedziła zgoda sądu na tymczasowy areszt. O wysłaniu listu poinformował nas Przemysław Nowak z prokuratury. W dniu dzisiejszym prokurator otrzymał z sądu postanowienie o zastosowaniu wobec Michała Kuczmierowskiego aresztu. Wobec powyższego wydał list Gończy za tym podejrzanym. Tym samym od dzisiaj Michał Kuczmierowski jest poszukiwany listem Gończym. Mówię pełne imię i nazwisko, ponieważ na tym etapie, w tym stadium można używać pełnych danych osobowych. Sprawa ma związek ze śledztwem dotyczącym nieprawidłowości w agencji. Prokurator chce postawić Michałowi Kuczmierowskiemu zarzuty udziału w zorganizowanej grupie przestępczej oraz przekroczenia uprawnień. Nie wiadomo, gdzie jest Michał Kuczmierowski. Według doniesień mediów ma być za granicą. Teraz prokuratura może wystąpić do sądu o europejski nakaz aresztowania. Państwowa Komisja Wyborcza milczy przed czwartkowym posiedzeniem. Będzie ono poświęcone analizie sprawozdania finansowego Prawa i Sprawiedliwości. Chodzi o ubiegłoroczną kampanię parlamentarną. Jak nieoficjalnie dowiedziało się Polskie Radio, nie jest pewne, czy w czwartek zapadnie decyzja. W skrajnym przypadku PiS może stracić blisko 20 milionów złotych corocznej subwencji oraz 75% tak zwanego zwrotu za kampanię. Jeśli wykryte nieprawidłowości przekroczą kwotę 400 tysięcy złotych, to w zależności od ostatecznego bilansu nałożona zostanie kara. PiS mówi o naciskach na PKW. Biegły rewident wydał pozytywną opinię w sprawie rozliczenia kampanii wyborczej Prawa i Sprawiedliwości. To się nie podoba rządzącym. To szef klubu PiS Mariusz Błaszczak. Zarzuty o polityczny aspekt rozliczeń odrzuca koalicja. Chodzi o rozliczenie zgodne z prawem, a to niestety czasami zabiera sporo czasu i dokładnie to robimy w oparciu o niezależne instytucje. Mówił w radiowej Jedynce wiceszef PO i prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski. Główne wątpliwości wokół wydatków PiS dotyczą kwestii Funduszu Sprawiedliwości czy organizacji pikników wojskowych i 800+. Karol Darmoros, Polskie Radio. Warunki ponownego otwarcia szkół i uniwersytetów dla dziewcząt nie zostały jeszcze spełnione, powiedział pełniący obowiązki ministra szkolnictwa wyższego w talibańskim rządzie Afganistanu Neda Mohamed Nadim. W wywiadzie stwierdził, że uczeni badają, czy kształcenie dziewcząt i kobiet jest zgodne z zasadami islamu. Od czasu przejęcia władzy przez talibów afgańskie dziewczęta mogą się uczyć jedynie do 6 klasy podstawówki. Kobietom utrudnia się przebywanie w miejscach publicznych, takich jak na przykład parki. Została im też zakazana praca w większości zawodów, co jak alarmują niektóre organizacje, niedługo doprowadzi do braku pracowników, między innymi w służbie zdrowia. 3 miliony dolarów odszkodowania żądają spadkobiercy Isaaca Hayesa za wykorzystanie jego utworu w kampanii republikanów. Ich kandydat na prezydenta Stanów Zjednoczonych, Donald Trump, wykorzystuje piosenki wielu artystów podczas wieców wyborczych, co spotyka się z protestami i formalnymi zakazami twórców. sportowiec kandydata na prezydenta Stanów Zjednoczonych Donalda Trumpa i piosenka Hold On, I'm Coming Isaaca Hayesa i Davida Portera. Rodzina tego pierwszego nie zgadza się na wykorzystanie utworu przez polityka i żąda 3 milionów dolarów odszkodowania. Protestował też sam Porter. Isaac Hayes III, syn legendarnego muzyka, powiedział dziennikarzom The Guardian, że nie chodzi tylko o łamanie prawa autorskiego, ale o rasizm i seksizm reprezentowany zdaniem mężczyzny przez Donalda Trumpa. To nie jedyny przypadek wykorzystania utworu bez zgody przez byłego prezydenta USA. Agata Król, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. 5 minut po godzinie 17 o tym, co w sporcie. To już teraz. Adam Malecki. Diego Armando Maradona przecież się nazywam. Pytałeś, jak się nazywam. A nie, no to dobrze, to przepraszam, bo źle spojrzałem na koszulkę. Na dobrze. Trykot. Korona Kielce, Stal Mielec. Na takie mecze czeka cała Polska. Tak się prezentuje zestaw drużynowy w ostatnim meczu 6. kolejki piłkarskiej Ekstraklasy. Korona celuje w pierwszą wygraną w sezonie. Stal ostatnio grała Piasta Gliwice, a dzisiaj będzie starała się zdobyć 3 punkty dla swojego trenera Kamila Kieresia. Z jakiej okazji? Mecz z Koroną Kielce będzie moim 150. występem w Ekstraklasie w roli pierwszego trenera. No, odbyło to się na przełomie kilkunastu lat, kilku klubów. Też to są lata doświadczeń. Wiadomo, że człowiek z biegiem czasu tego doświadczenia nabiera, także sporo się wydarzyło, sporo się zmieniło, także no teraz kolejne liczby przed nami. I może kolejna wygrana. Początek meczu o godzinie 19. O tej samej godzinie pierwszy gwizdek w pierwszej lidze zagrają Wisła Płock z Ruchem Chorzów, a na zapleczu Ekstraklasy stracili cierpliwość w Gdyni po porażce Arki z Górnikiem Łęczna 1-2. Był to czwarty mecz żółto-niebieskich bez wygranej. Włodarze gdynian postanowili rozstać się z trenerem Wojciechem Łobodzińskim. Ale co tam piłka? Dawać rakiety, piłki, idziemy na korty, powiedzą kibice tenisa, prawda? Tak. Tak bym powiedział, właśnie no tak oczywiście. Powiedziałem. Dlaczego pan mnie cytuje akurat na antenie, ale dobrze. A, wiem, że są i tacy, którzy wybierają się za ocean, by wspierać naszych zawodników w US Open. Z Polaków pierwsi na kort wyjdą dzisiaj Max Kaśnikowski i Magdalena French. Około 18.30 Max w swoim wielkoszlemowym debiucie zmierzy się z Hiszpanem Pedro Martinezem, a French z Belgijką Hret Minen. A Magdalinet zagra około 22.00 czasu polskiego. Linet szczególnie podobała sobie występy w US Open, a jeszcze bardziej zakochała się w samym Nowym Jorku. Bardzo dużo się dzieje, można naprawdę bardzo dużo zrobić, bardzo dużo różnego rodzaju przedstawień, muzykali, koncertów. Jest z czego wybierać, nigdy nie ma nudy i chce się naprawdę zrobić bardzo dużo, więc trzeba tutaj naprawdę być uważać i mieć z tym doświadczeniem, żeby nie przesadzić, więc zawsze dużo się dzieje. No jak się oderwać od takich muzykali i innych atrakcji, prawda? W Nowym Jorku wiele się dzieje, prawda? Właśnie, a tutaj trzeba wyjść na kort i zmierzyć się na przykład z 18-letnią Amerykanką Iwą Jowicz. Wieczorem i nocą będzie się chmurzyć i lokalnie przelotnie padać. Na południowym wschodzie oraz w górach możliwe burze. Nocą od 11 stopni na Pomorzu i Pogórzu, około 15 w centrum, do 19 w Bieszczadach. A jutro w większości regionów słonecznie, jedynie miejscami na południu i wschodzie będzie się chmurzyć i też może przelotnie padać niewykluczone burze. Wiatr słaby, umiarkowany w czasie burz w porywach do 70 km na godzinę. Jutro nadal gorąco, od 20 stopni na Wybrzeżu, 23 na Suwalszczyźnie, w Wielkopolsce i na Dolnym Śląsku 25, w centrum i na Lubelszczyźnie bardzo gorąco, do 28, a najwyższa temperatura to już upał na Podkarpaciu, jutro do 30 stopni Celsjusza. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. 8 minut po godzinie 17. Audycja popołudniowa. Zapraszamy do Trójki. Mailowo, telefonicznie i SMS-owo. Jakub Łaty, Durnowaty, zapomniałem przypomnieć Państwu kontakt z nami, jak zwykle z audycją popołudniową, na 3 sposoby.